Tellia.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το μεταδεύτερο, με τις μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου, όπως πάντα, και σωστά σχολιάζετε στο αγαπημένο chat, και επίσης είτε το βλέπετε το chat και είστε live συνδεδεμένοι, είστε σε κονσέρβα. Παιδιά, τη μουσική την έχω διαλέξει εγώ. Ναι. Γιατί για όλους εμάς τους DJ είναι πλήγμα αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή με τη μουσική. Ναι. Όλος ο κλάδος πλήττεται και έτσι ξεδίνω στο The Press Project. Mm-hmm. Ξεδίνω εδώ, παρέα με τον Βασίλη το Μύτικα, παρέα με τον Θάνο Καμίλαλη. Βάζω εδώ πέρα ταλέντο, βάζω πάθος, βάζω μουσική γνώση. Έτσι, παιδιά, εξηγούνται όλες αυτές οι μουσικάρες που ακούτε μόνο στη Φάρμα των Ζώων. Αυτό το τραγούδι τώρα, Θάνο, ποιος το ξέρει πριν να το παίξουμε εμείς? Κανείς, κανείς, κανείς. Άγνωστο. Ευτυχώς είμαστε εμείς και τα ανακαλύπτουμε. Πάτμαν, γεια σας, γεια σας. Άντε να κάνω και ένα φραπέ να το ρίξω έξω. Να τα και το φραπέδακι. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Φραπεδιά. Ο Έλληνας. Το κουδουνάνε που λέγει ο Πορτοσάλτε. Με τα επιδόματα. Ναι. Στον κομμουνισμό που έχει χώρα που είπε πάλι ο Πορτοσάλτε σήμερα. Ακριβώς. Φραπές και Άγιος ο Θεός, Θάνο. Ναι. Αυτή δουλειά δεν τα καν. Γιατί μας ακούτε? Τέλος πάντων, εγώ είμαι αλτρουιστής σε κάτι τέτοιο. Αν είναι να πάει μπροστά η οικονομία, η εθνική οικονομία. Ναι. Τι, άλλος πρέπει να δουλεύει. Δεν έχει χρόνο τώρα να ακούει ραδιοφωνικές εκπομπές. Ποιες εκπομπές ήταν? Εδώ ο άνθρωπος σου λέει ότι πίνει φραπέ. Τι άλλο πρέπει να μας πει? Δηλαδή πρέπει να βγει στον δρόμο να σκοτώνει? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή για να υπονομεύσει την πατρίδα μας? Πίνει φραπέ. Αυτό είναι σαν να σου λέει τώρα ότι δοξάζει την Ελλάδα που όλοι μισούμε. Θέλω να σας πω μια σχετική πληροφορία. Ο Θάνος Τζίμερος ανακοίνωσε ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Ξεκινάμε τα βασικά, ναι. Ναι. Λοιπόν, είπε αυτά που ξέρατε να θαυμάζετε το Θάνο Τζίμερο, αλλά να ψηφίσετε τελικά άλλους, να τα ξεχάσετε. Mm-hmm. Τελευταία σας ευκαιρία. Όποιος το ρίξει, το ρίξε. Μετά, παιδιά, θα κλαίτε, θα λέτε πού σε Θάνο Τζίμερε και δεν θα απαντά. Σας το λέμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ψηφοφόροι του Θάνου Τζίμερου ή που σκέφτονται να το ρίξουν στον Θάνο Τζίμερο. Στους ακροατές της Φάρμας, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα, ούτως ώστε, παιδιά, να μην αντιμετωπίζετε με ελαφρότητα την ψήφο. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί πολλές φορές και εμείς έχουμε αναφέρει ως επίκληση την αυθεντία τον Θάνο Τζίμερο και τώρα θα κατεβούμε τον Φαΐλο Κρανιδιώτη, καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, ήταν... Βρήκε η μίξα το μανίκι που λέμε. Εντάξει, το βάζει κάπως λαϊκά. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Και πολλές φορές λέγαμε ότι εντάξει, αλλά χρειάζεται εδώ μια μεγάλη συντηρητική παράταξη, ας πούμε. Είναι, ναι. Στρέφοντας τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό το λάθος. Δεν θα ξαναγίνει. Το λέγαμε και προχθές. Γιατί για το αν μετάνιωσα την ψήφο μου το 2019 στη Νέα Δημοκρατία. Παρασύρθηκα λίγο από Καρανίκα και λίγο από Μακεδονικό. Τα ξέρετε. Πολλοί κόσμοι το πάθε. Εντάξει, ρε Θάνο. Συγγνώμη, ένιωσες... αλλά η σκέψη μου ήταν να το ρίξω Τζίμερο. Όταν όμως έριξες την ψήφο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για λίγο δεν ευχαριστήθηκες? Εννοείται, εννοείται. Για λίγο, δεν σου λέω τώρα για πολύ. Όταν συνεχίζεις παραδόσεις. Ξέρεις, εντάξει, δεν είμαι πολύ των παραδόσεων, αλλά ναι. Το να τρέφει το δημόσιο την οικογένεια Μητσοτάκη είναι μια παράδοση τώρα που έχει περάσει τον αιώνα. Οπότε, αν ικανοποιείς αυτή την παράδοση, το έθιμο Εντάξει, νιώθεις μια ικανοποίηση. Και είναι και το άλλο, ρε παιδί μου, ότι ξεφορτώνεσαι επιτέλους την παφίλα εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε. Ξεκινήσαμε από τη σημαντική είδηση της ημέρας. Για να μην επαναπαύεστε ότι θα υπάρχει για πάντα ο Θάνος Τζίμερος, να ξέρετε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Και πάμε στους υγειονομικούς. Θες να δώσεις λίγο Τζίμερο ακόμα, Θάνο, σε βλέπω ότι προβληματίζεις. Όχι, θέλω να δώσω σχεδιάγραμμα για άνοιγμα δραστηριοτήτων που το ανέφερε ο Γιάννης, νομίζω, που λέει ότι έχει πλάκα και σχολίασε κάτι το οποίο το σχολιάσαμε και εμείς στο newsroom. Για ανοίγουν. Έχει ωραία πραγματάκια στο άνοιγμα δραστηριοτήτων. Δηλαδή, που έλεγα και χθες ότι είναι στα μικρά πράγματα φαίνεται αυτό, όπως με τα SMS. Σε τέτοια μικρά πράγματα καταλαβαίνεις πάρα πολλά. Δηλαδή, 14 Μαΐου ανοίγουν τα καζίνο. Επιτέλους. Προφανώς. Αύριο δηλαδή. Ναι. Αύριο, αν θέλετε να πάτε. Μας παίρνουνε, Θάνο, ή θα πούνε ότι έχουμε τρύπια παπούτσια για τέτοια και που πας σε σειρά και τέτοια. Πώς είναι? Όχι, εντάξει, δεν είναι ότι πρέπει να πας με σακάκι. Δεν είναι ότι πρέπει μόνο να πας. Μόνο στις ταινίες με τον James Bond. Ναι, δεν είναι. Καθόλου δεν είναι έτσι το ελληνικό καζίνο. Εντάξει. Όχι. Αλλά ένα ερώτημα, ας πούμε, είναι ανοίγουν μια εβδομάδα πριν τα θερινά σινεμά. Και λες, καθίστε ρε παιδιά τώρα. Πέρα από τις προτιμήσεις, το θερινό είναι ένας εξωτερικός χώρος. Πες και την απόστασή σου και λοιπά, δεν είναι ότι έχεις πολλά παρεδώσει. Και ανήκεις στον πιο κλειστό χώρο, τώρα θεόκλειστο χώρο, στα καζίνο, με οποιοδήποτε υγειονομικό μέτρο. Που και τα παραδόσεις είναι λίγο παραπάνω. Ξέρεις, μάρκες και δεν ξέρω εγώ τι, που μπορεί να απολυμμένονται όλα. Αλλά πώς προκύπτει αυτό, ως παράδειγμα? Κοίταξε, τώρα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τι πιέσεις θα ασκούν τα θερινά σινεμά. Ναι, νομίζω ότι δεν ασκούν τις κατάλληλες πιέσεις τα θερινά σινεμά. Δεν ξέρω. Να δούμε πόσοι επιχειρηματίες έχουν και καζίνο και θερινό σινεμά. Ναι. Αυτό θα είναι το ζήτημα. Όπα, δεν είναι τυχαίο ότι 14 Μάη έχω γενέθλια και 14 Μάη ανοίγουν τα καζίνο. Αναστάση, για σένα γίνεται η δουλειά. Αλλά για χάρη των καζίνων αλλάζουν και αποφάσεις τους ΤΕ. Προσπαθούν πολλά διαφορετικά κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρώτη, με τη δεύτερη να περάσουν, ας πούμε, την μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Οπότε το ότι ανοίγουν νωρίτερα δεν, αλλά είπαμε σε αυτά τα μικρά. Ναι, και τα 14 είναι και τα γραφεία συνοικεσίων. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν ακόμα γραφεία συνοικεσίων. Να το πω αυτό. Το λέω αρνητικά, μου κάνει εντύπωση. Αλλάξει πατροπαράδοτος τρόπος. Ανοίγουν τα γραφεία συνοικεσίων. Ναι. Δηλαδή τι πας εκεί? Ναι. Εμφανίζεις αυτοπροσώπως, λες γεια σας, ήρθα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας αλγόριθμος να τα κάνει αυτά τώρα. Υπάρχει και αλγόριθμος. Μάλιστα. Τέλος πάντων, και τώρα ανοίγει αυτό. Ναι. Εντάξει. Αν ενδιαφέρεστε. Μαθαίνουμε διάφορα επαγγέλματα που δεν μας είχαν. δεν ήταν στο οπτικό μας πεδίο. Λοιπόν, Θάνο. Πάμε λιγάκι να δούμε την ιστορία αυτή με τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει η κυβέρνησή μας τους υγειονομικούς. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, ποιοι είναι στην πρώτη γραμμή απέναντι στον κορονοϊό, τα παίρνουμε τη σειρά. Κικίλιας, mm-hmm. Χαρδαλιάς, mm-hmm. και μετά οι υγειονομικοί. Ή παραλείπω κάποια κρίσιμα μεγέθη? Όχι, το είπες πολύ σωστά και πολύ σωστή σειρά. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα ο Κικίλιας, μετά ο Χαρδαλιάς, μετά ο Τσιόδρας, ο οποίος. Ποιος? Ο Τσιόδρας. Ο Σωτήρης, ο Τσιόδρας. Τι είναι? Ο Σωτήρης, ο Τσιόδρας ήταν. Έχω καιρό να τον δω. Ήταν το πρόσωπο της επιστήμης, ναι, τον πρώτο καιρό της πανδημίας, αλλά επειδή λαϊκίζατε, ναι, έχει αναγκαστεί να περάσει στο περιθώριο. Κοίτα να δεις. Επειδή δεχόταν αήθεις επιθέσεις από ΣΥΡΙΖΟ-Μαδουρο λαϊκιστές και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να περάσει το περιθώριο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι χρειάζεται μια καλή συνεργασία με τους υγειονομικούς, mm-hmm. οι οποίοι είναι αυτοί που σηκώνουν το επαγγελματικό βάρος και οι οποίοι έχουν την επιστημονική αρμοδιότητα να αντιμετωπίσουν εμπράκτος, mm-hmm. χωρίς δηλώσεις, αλλά με ρίσκο της ζωής τους, τον κορονοϊό. Τυχαίνει να έχω και μια προσωπική τέτοια περίπτωση ενός γιατρού, πατέρα φίλης, ο οποίος έχασε τη ζωή του από COVID πριν από λίγες, mm-hmm. πριν από λίγες μέρες. Ξέραμε από την αρχή, ξέραμε από πέρυσι ότι είναι υψηλά τα ποσοστά των υγειονομικών που νοσούν. Οπότε είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ κυριολεκτικό ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν τον κόσμο κάνοντας τη δουλειά τους, αλλά κάνουν μια δουλειά η οποία ξέρουν ότι έχει αυξημένους κινδύνους. Είχαμε ξαναασχοληθεί με τον Άγιο Σάβα, με την περίπτωση του Κώστα Καταραχιά. Mm-hmm. Είχαμε μιλήσει, είχαμε ξαναμιλήσει, τον είχαμε συναντήσει σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που γίνονταν για χάρη του για την συμπαράσταση στο αίτημά του να ανακληθεί η εκδικητική απόλυσή του ουσιαστικά. Και έχουμε ένα νέο τέτοιο κρούσμα πάλι στον Άγιο Σάββα. Τυχαίο θα είναι. Ναι, είναι το δεύτερο. Είναι κατά της Αγγελικής Γεωργούλη, της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Αγίου Σάββα, που βρίσκεται και αυτή διωκόμενη από το νοσοκομείο και να, από ό,τι λέει η καταγγελία των εργαζομένων του Αγίου Σάββα, να τραμπουκίζεται και να απειλείται από τον διοικητή της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, τον Παναγιώτη Στάθη. Με εκφράσεις όπως είσαι 25 χρόνια, 26 εργασίας δεν θα δεις, θα σε διώξω, θα σε στείλω στην επαρχία, θα σου δείξω ποιος είμαι, ποια νομίζεις πως είσαι, πόσα χρόνια εργάζεσαι, 25, bla bla bla, τι σημαίνει ότι είσαι διευθύντρια, τι δημόσιοι υπάλληλοι είσαι εσύ που δεν υπακούσεις εντολές του διοικητή σου, πώς την έχετε δει εσείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, ποιος θα μάθει αυτά και τα κάνετε, θα σας δείξω εγώ. Προσθέτω εγώ ένα, θα δείτε τι θα πάθετε κατά τον χλαπάτσα του σύριαλ της Ελλάδος στα παιδιά. Αν αύριο δεν παρουσιαστείς, το ελπίζεις να ετοιμαστείς για απολογία, θα χάσεις τη θέση σου, θα φύγεις από διευθύντρια, θα σε διώξεις κτλ. Εντάξει, αυτός είναι στρατιωτικός, κάτι είναι ο Στάθης. Το λέει και ο Καταραχιάς. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι. Πώς είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, οι γιατροί να μην μην ακούν τις εντολές και να μην υπακούν έτσι απλά στα εντέλεστε στα οποία στέλνει η διοίκηση. Και είναι πολλά πράγματα τα οποία ταιριάζουν με την περίπτωση του Αγίου Σάββα. Είναι το ίδιο νοσοκομείο. Υπάρχει πάλι μια αντίδραση σε κάτι που θέλει να κάνει. Ναι, να πούμε ότι είχε έρθει σε επαφή με κρούσμα. Mm-hmm. Η συνάδελφος μαζί με το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας έκαναν το εβδομαδιαίο τεστ rapid, βγήκαν δύο τεχνίτες θετικοί. Επειδή είχε στενή συνεργασία με το ένα θετικό κρούσμα της υπηρεσίας, αλλά και με κρούσμα στο προσωπικό της περιβάλλον, μπήκε σε καραντίνα 14 ημερών από το γραφείο λοιμόξεων. Και ως όφιλε, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην υπηρεσία, ενημέρωσε εγγράφως την διοικήτρια, προκειμένου να αντικατασταθεί. Και μετά έγινε αυτό που διαβάζουμε. Και νομίζω ότι έχει μια πρόσθετη σημασία εδώ πέρα, ότι και πάλι το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με τα μέτρα προφύλαξης των υγειονομικών. Δεν είναι κάτι που αφορά απολύτως σεβαστά αιτήματα, ας πούμε, οικονομικά ενός συνδικαλιστικού φορέα, τα οποία λέει κανείς όμως, εντάξει ρε παιδιά, αφήστε τώρα, δεν είναι η ώρα. Δεν πρόκειται για κάτι που αφορά ένα παραπλήσιο ζήτημα ή ένα άσχετο ζήτημα, ένα ζήτημα εργασιακό, ας πούμε. Mm-hmm. Πρόκειται για το ότι τήρησε μέσα προστασίας τα οποία θα την προστάτευαν. Και θυμίζουμε ότι οι εντάσεις με τον Καταραχιά είχαν ξεκινήσει από αυτό. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Η πρώτη φορά δηλαδή που μάθαμε το όνομα του Καταραχιά για τον Άγιο Σάββα είχαν να κάνουν με το ότι μιλούσαν ανοιχτά, προκλητικά ανοιχτά για τα δεδομένα της λίστας Πέτσα, για την έλλειψη μέσων αυτοπροστασίας για τους γιατρούς. Mm-hmm. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια γιατρό η οποία... συγχωρείτε, δεν είναι γιατρός, είναι στο τεχνικό προσωπικό. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, αλλά το βασικό... συγχωρείτε. Το βασικό είναι ότι τηρεί μέτρα καραντίνας επειδή έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα και δέχεται αυτό το τηλεφώνημα. Ό,τι καταλαβαίνετε. Είναι πιο άμεσο πάντως. Δηλαδή στην υπόθεση του Καταραχιά, μιλάμε για τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Πρώτα απ' όλα σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε. Εδώ είναι λίγο πιο άμεσο, γιατί στο θέμα καταραχιά είχε την αντίδραση των εργαζομένων τότε στην εντολή της διοίκησης να γίνει πειθαρχική εξέταση για τους υγειονομικούς που νόσησαν. Και ήταν μια διαδικασία που πήγε λίγο. Δηλαδή πέρασε ένα μισή μήνα μέχρι να λάβει τη μετάθεση του καταραχιά και εκεί. Υπήρξε το κύμα συμπαράστασης και έπρεπε να συνδεθεί με προηγούμενα γεγονότα. Και σιγά σιγά τα γεγονότα έκαναν μια αλυσίδα. Μετά ήρθε μια ανανέωση της σύμβασης και μετά η δικαστική διαμάχη. Και ήταν και πιο προσεκτικός ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας που πήγαιναν, ας πούμε, στο γραφείο του και έλεγε στις κινητοποιήσεις οι υγειονομικοί και έλεγαν θα το δούμε, ναι, μπορεί να το πάρουμε πίσω και λοιπά. Δεν είχε τέτοια αντιμετώπιση όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον. Τώρα εδώ είναι μπαμ μπαμ. Δεν έκανες αυτό που θέλει η διορισμένη διοικήτρια, θα φωνάξουμε τον διορισμένο της υγειονομικής περιφέρειας να σε τραμπούν. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν είναι κάποια έκπληξη. Συνεχίζεται όπως έγραψε και ο ίδιος ο καταραχιάς, σιγά μην σταματούσαν. Νομίζω ότι... Και όταν υπάρχει, και είναι, συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε, που έλεγε και ο ίδιος, ότι είναι χτύπημα στο συνδικαλισμό και σε ένα σωματείο που όπως μας έλεγε και πριν την πανδημία... πρωτοστατούσε σε τέτοιες υποθέσεις ασφαλείας, υποθέσεις ωραρίου, να προσληφθούν οι καθαρίστρες, να μην υπάρχουν εργολαβικές, να μην δίνονται σε εργολάβους ζητήματα όπως αυτό του καθαρισμού. Και προφανώς τώρα είναι και μια απειλή παραπάνω. Τι που είδες, την κάναμε στο καταράχια και πόσο έτρεχε. Μπορεί να είσαι η επόμενη, μπορεί να είσαι ο επόμενος. Και αυτό υποθέτω ότι ισχύει και σε άλλα νοσοκομεία. Καταράχιας μεν. Λόγω επαναπροσλήφθηκε στη θέση με άλλη διαδικασία, αλλά πόσους μήνες κράτησε όλο αυτό? Αυτό ήταν κάτι που μας είπε ο Κώστας ο Καταραχιάς στη συνέντευξη που είχαμε κάνει για την ανασκόπηση και το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι αυτή είναι μια μάχη που δίνεται όχι μόνο για τα συγκεκριμένα ζητήματα που είχαν συζητηθεί εκείνη την περίοδο, είναι μάχη ενάντια στο συνδικαλισμό. Είναι τεράστιας συμβολικής σημασίας μία νίκη απέναντι σε έναν γιατρό συνδικαλιστή που τον χαρακτηρίζουν ως τέτοιο. Εσύ που βγαίνεις με την ντουντούκα. Και γι' αυτό ακριβώς είχε μεγάλη σημασία να μην περάσει και νομίζω ότι αυτό κατανόησαν και οι συνάδελφοί του που έβγαιναν στο δρόμο και που μας περιέγραφε εκτός κάμερας. Συναδέλφους, συναδέλφισες που δεν είχαν καμία προηγούμενη τέτοια εμπειρία, αλλά ξαφνικά ένιωσαν την ανάγκη να το κάνουν αυτό, ακριβώς διότι βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση να αντιλαμβάνονται τι κρίνεται τώρα. Αυτό που κρίνεται, παιδιά, είναι ότι η κυβέρνηση νιώθει ότι μπορεί μια χαρά να πληρώνει δημοσιογράφους για να λένε ότι πάνε καλά και να πολεμάει τους υγειονομικούς για να μην λένε ότι δεν πάνε καλά. Αυτό είναι το σχέδιο. Και γι' αυτό και ενώ είναι τόσο πολύ σοκαριστικό για μας ότι μπορεί να κάνεις εχθρού σου τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι ακριβώς αυτό θα κάνεις. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τις ελλείψεις, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τι γίνεται με τα ξενύχτια, με την κούραση, με τις ελλείψεις σε υλικό και προσωπικό και αυτοί είναι ακριβώς οι άνθρωποι που δεν θέλεις να μιλήσουν. Καταλαβαίνετε, ελπίζω, γράφει ο Αναστάσης, ότι με όλα αυτά που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι έχει πάει λάθος με το μοντέλο των διορισμών των διοικητών. Αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή μπα. Και υπάρχει μια δυσπιστία τώρα για αλλαγές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω εδώ, παίρνοντας το δίκαιο προφίλ μου, ότι αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχαμε δει στους διορισμούς των διοικήσεων. Δηλαδή. Οι διορισμοί των διοικητών είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα πριν την πανδημία, όταν δεν υπήρχε καν, δεν είχε βρεθεί το πρώτο κρούσμα COVID. Είναι η φοβερή και τρομερή περίπτωση του 80 φεύγα στα Τρίκαλα που κατήγγειλε ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης του είχε υποσχεθεί. Αριστεία. Ναι, του είχε υποσχεθεί νοσοκομείο. Ένας πολιτευτής και πάει διαμέσως στο Σανέλ κλπ. Το θέμα δεν ήταν η ηλικία του, το θέμα ήταν όλο αυτό το ρουσφέτη. Απλώς έμεινε και δεν ήταν μόνο αυτός, Ήταν πάρα πολλοί οι καραβανάδες που γράφετε στο chat. Από άσχετοι, διάφοροι τέτοιοι από σώματα ασφαλείας να πηγαίνουν ξαφνικά. Τι θες εσύ, θα πάρεις ένα νοσοκομείο να διοικείς. Και στην περίπτωση αυτού του 83χρονου, πατέρας, νομίζω πατέρα. Στο επίθετο, ήταν αυτό το ρουσφέτη, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Sky, ας πούμε, τον είχα βγάλει στο Sky για να τον εκθέσω και αυτό ήταν και έλεγε, μου τα από Μητσοτάκης και λυπάμαι, κάλει στο γραφείο του και όλο εκείνο το είχαμε δει. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Επισήριζα να είμαστε δίκαιοι, δεν ξέρω σε τι βαθμό τώρα δεν υπήρχε, αλλά το... Κάτσε εδώ πέρα. Στεναχώρησα. Όχι, υπάρχει ένα σχόλιο πιο πάνω. Όπως και με την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Λέρνει δε Χίτρα. Θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο και θα πάρουμε μπροστά σαν τόπος. Ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ, πουλί ελπίζω να ακούς. Το σκεπτικό σε αυτά υποτίθεται ότι είναι ότι αυτές δεν είναι θέσεις για υγειονομικούς, με την έννοια ότι πρέπει κανείς να ασκεί διοίκηση. Οπότε είναι πολιτικά πρόσωπα. Πρακτικά είναι θέσεις για αποτυχημένους πολιτευτές. Είναι θέσεις που χρησιμοποιούνται περίπου όπως το περιέγραφε αυτός ο πολύ ειλικρινής άνθρωπος που έλεγε ότι υποσχέθηκε στο Μητσοτάκη ότι μπορεί να του φέρει τόσες χιλιάδες ψήφους. Mm-hmm. Και είναι κάπως όπως έλεγε ο Πρωτοσάλτη για εκείνο τον παπά, ότι αυτός ο παπάς έτσι και τον έχεις με το πλευρό σου, εκλέγεσαι, ας πούμε, γιατί επηρεάζει όλο αυτόν τον κόσμο. Έτσι και ο άλλος έφερνε μαζί του την πελατεία του. Mm-hmm. Λέει, κάνε με γιατί εγώ κουβαλάω τόσους ψηφοφόρους και τα μέτραγε κεφάλια από τα γίδια. Αλλά δεν νομίζω ότι. Το ζήτημα μετά είναι ότι η Νέα Δημοκρατία περιγράφει ένα περιβάλλον αριστείας, ας πούμε, όπου θα είναι οι μάνατζερ αυτοί που θα έχουν σπουδάσει στο Harvard και θα έχουν κάνει διοίκηση μονάδων υγείας και κάτι τέτοια, και μετά είναι ο παππούς που λέει ήρθα ο Μητσοτάκης μου, του υποσχέθηκα να του φέρω γίδια στο Μαντρί, μου είπε θα με κάνει διοικητή και πού είναι τώρα. Αυτή είναι κάπως η απόσταση μεταξύ της ρητορικής της αριστείας και της πραγματικής διοίκησης που ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό είναι μια πρακτική. Όταν λέω δεν γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα στον ίδιο βαθμό γράφεται τώρα, γιατί είχαν ακουστεί και ότι κάτι είχε πει ο Παπα-Νικόλα, αυτό δεν το έχω υπόψη μου. Γενικότερα είναι κλασική πρακτική και αυτό γινόταν πάντα, ότι οι θέσεις σε δέκο, ας πούμε, και άλλα, να δίνονται σε πολιτευτές που δεν κατάφεραν να εκλεγούν στις εκλογές. Είδα, απειλιάθηκε όλα τα σχετικά. Στη Νέα Δημοκρατία αυτό το έχουμε, ας πούμε, και στην περίπτωση του Νίκου Ταχιάου. Είχε πολλαπλές αποτυχίες μέχρι να πάει στην Αττικό Μετρό και μετά να τεμαχίζει αρχαία. Είχε υποψήφιος βουλευτής, όχι. Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όχι. Το βάλουμε στην Αττικό Μετρό. Είναι τέτοια ιστορίες αριστείας θα μπορούσε να... Ο Μπερσέκερ λέει αυτό. Θέλει Θάνο να διοικήσει κανένα εργοστάσιο, αν μπορούμε. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να μεσολαβήσουμε γι' αυτό. Ναι. Έχουμε τις επαφές πια, Μπερσέκερ. Θα έχεις με αυτό το ψευδόνυμο θα διοικήσει το εργοστάσιο. Δηλαδή η καρτούλα που θα λέει διευθυντής θα γράφει Μπερσέκερ από κάτω. Μπορεί να είναι κάπως να φαίνεται αντιεργατικό. Θέλουμε να υπάρχει ένα κλίμα πιο κοστοχατζηδάκο φιλικό προς τον εργαζόμενο. Ναι. Λίγο πέτσας, έτσι, εργαζόμενος και εργοδότης μαζί και τέτοια, κατάλαβες. Mm-hmm. Κατά τα λοιπά, δεν έχω πρόβλημα εγώ να δώσουμε ένα εργοστάσιο στο Μπερσέκερ να διοικεί. Δηλαδή, παιδί μου, και εμείς να βολέψουμε δικούς μας ανθρώπους, μην το κάνουμε μια δημοκρατία. Ναι. Α. Σωστά. Ωραία, ναι. Θα εδώ στο τσάτ, θα μπαίνουν. Θα είναι σε τις εκλογικές θέσεις. Μπορεί να διοικεί το τσάτ αν θέλει. Να είναι πρόεδρος του τσάτ. Δεν ξέρω, παιδιά, εδώ θα σχεδιάσουμε στο προεκλογικό πρόγραμμα του TPP, θα τα δείτε αυτά. Ναι, ναι. Τέτοια λέμε και μετά εμφανίζονται σχόλια γιατί γράψατε αυτό, γιατί γράψατε εκείνο. Λες και πρέπει να συμφωνούμε και ότι περνάει από κεντρική επιτροπή, ας πούμε. Ποιο για το chat. Όχι, γενικά το. Τέτοια αστεία κάνουμε. Parce que c'est ma raison d'être. We'll be right back. Α, τα μόνο τα χιάζω, ρε παιδιά, αυτά βλέπετε. ΔΑΠ μετά ο ΝΕΔ, τα κάπου στην καμπούρα μας, ο γράφει ο Ήλιας. Η γνωστή περίπτωση, ΔΑΠΗΤΗ Ανθοπόλη και λοιπά, μετά ξαναλέμε. Ο Μπογδάν Ρουφιάνε λέει, εγώ, με συγχωρείτε παιδιά, αυτό είναι το ψευδόνυμό του, δεν μπορούσα, δεν έφταιγα δηλαδή. Εγώ λέει θα δουλεύω για τον Μπερσέκερ, θα είμαι τα μάτια του και τα αυτιά του εκεί που δεν έχει αυτιά και μάτια. Παιδιά, αυτό είναι σωστό. Τώρα που μοιράζουμε ρόλους, θα χρειαστεί να υπάρχουν και μερικοί ρουφιάνοι του αφεντικού. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Σε αυτά πας με σχέδιο, εννοείται. Ναι, δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Τώρα, όταν οργανώνει παιδιά το The Press Project, δεν αστείευόμαστε. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Θα δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Δηλαδή, Χεδιλίκη, ναι. Τσατσιλίκη, ποιον βάζουμε, ποιον φυτεύουμε στη θέση. Αφού αυτοί οι υγειονομικοί πολύ φωνάζουν, ρε Κωνσταντίνε. Δεν του βλέπω. Ναι. Μέσα στην πανδημία, όλο φωνάζουν και ζητάνε τώρα τη μία μάσκα, την άλλη τεστ, την άλλη. Κάτσε, ρε, μεθ και προσωπικό. Σιγά τώρα. Σιγά το γιατροδάκι τώρα πετάχτηκε να μα πει, α πούμε, τι να κάνουμε την πανδημία. Όπα, όπα, άραξε κάπου. Ναι. Δηλαδή, διορίζει διοικητέ νοσοκόμιο γιατί δεν διορίζει μαζί και ένα εργοδοτικό σωματείο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η εξουσία διαφθείρει, λέει η Φωτεινή. Ναι, ρε Φωτεινή, τι λέμε τόση ώρα. Ρε Φωτεινή, ξύπνα Φωτεινή. Τι κάνουμε δηλαδή. Παιδιά, θα τον έχετε όταν γίνει αυτό, θα είναι κοινωνικό πείραμα. Δεν θα μπορείτε να του μιλήσετε τον Μπερσέκερ. Δεν θα σας ξέρει. Θα λέει, θα σε στείλω στο χωριό σου στην επαρχία. Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ θα σε βγάλω από το chat και τέτοια. Ναι. Αυτά είναι, παιδιά. Δώσε θάρρος στον Μπερσέκερ. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να σκεφτείτε κι εσείς λίγο όλα αυτά που ακούσατε. Ποια θέση θα θέλατε και τι ρουσφέτη θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε. Μπράβο. Ναι. Σε δημόσιο και οργανισμό. Και πείτε μας μετά τι θέλετε. Λοιπόν, υπάρχουν όπως καταλάβατε πολλά επαγγέλματα. Σας είπαμε τώρα μερικά που ανοίγουν. Mm-hmm. Λίγο τα καζίνο, λίγο αυτά. Υπάρχουν δουλειές. Θέλουμε να σκεφτείτε, επειδή εμείς σκοπεύουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που ακούει το ραδιόφωνο του The Press Project. Πείτε mm-hmm. μας πού σας αρέσει. Να κάτσετε να κάνετε καμιά δουλειά, γιατί εδώ κάτι για φραπέδες διαβάζαμε πριν και καταδικάζουμε. Α, περίμενε. Τεμπελχανάς PhD, δέχομαι διορισμό με πληρωμή σε πόμολα. Γίνεται. Έχουν μείνει. Να τον πληρώνουμε. Ναι, μωρέ. Τον πληρώνουμε σε πόμολα. Κανένα πρόβλημα. Αν βρείτε πόμολα. Λοιπόν. Σε κανένα χρόνο δεν θα βρείτε. Beautiful things, beautiful souls. We both are, we both had come so far. find true love is such an awesome design created by the fates. And we followed on the road, but tomorrow's never old, and you disappeared. Now I'm looking back where we could have went and lost it in time. There's a hole from the bottom of my soul to the top, cause it's ripped in half. I couldn't understand how forever love could ever make a shift this fast. You came back like the ghost of Christmas past. Say you love me still, then you disappear again just as soon as Christmas passed. Christmas passed. Chasing ghosts, always the ones that I love the most. Where did you go and hide? Have no fear, I'm right here on the other side. Take my hand, fly away, come with me. It's been months I've been spinning, evolving, but still evolving a little at a time with this jigsaw puzzle, puzzled like I'm solving a riddle. I don't wanna get high over this shit, so I keep guarding. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας στείλατε αυτή την φοβερή φωτογραφία, στην Κέρκυρα είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ναι. Που κάνει δώρο στο Μητσοτάκη, πίνακα του Κυριακού Μητσοτάκη, και είναι μια φωτογραφία που είναι εικόνα, ρε παιδί μου. Είναι για πίνακας, όπως αυτό... σχολίασε ο Κωνσταντίνος. Αυτό λέγαμε, ότι είναι σαν πίνακας πραγματικά, γιατί υπάρχει αυτό το τόσο δουλικό ύφος του διοικητή που κοιτάζει τον Μητσοτάκη σαν να έχει έρθει να του μοιράσει τρόφιμα, ας πούμε, σε περιοχή που περιμένουν στην ουρά για να περιμένουν για νερό, ας πούμε. Είναι ο Μητσοτάκης από πάνω, όρθιος, και ακουμπάει έτσι πατρικά στον ώμο του, σαν να του λέει ότι είσαι ένα από τα αγαπημένα μου παιδιά. Είναι πολλά, αλλά είναι αγαπημένα. Και υπάρχει ένα φρικτό πορτρέτο του Μητσοτάκη που τον δείχνει πάλι άσχημο. Είναι εντυπωσιακό, γιατί ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης είναι πάντα χάλια. Έχει αυτό το... από όταν προστατεύει τον εργαζόμενο, το οποίο είναι. Τότε είναι τέχνη. Πολύ ωραίο. Τέχνη. Λοιπόν. Θάνο, πιστεύεις ότι πρέπει να έχουμε όλοι από ένα κουμπούρι στο σπίτι μας για να προστατευτούμε από την ακραία εγκληματικότητα? Ναι ή όχι? Όχι. Γιατί? Και τι θα γίνει αν έρθει κάποιος να σε σφάξει? Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται με την ακραία εγκληματικότητα. Η ακραία εγκληματικότητα ασκεί μια έλξη στην ειδησιογραφία. Γιατί πόσο να πας μπροστά με δηλώσεις Κυρανάκη? Θα πει, θα τα πούμε για τον Κυρανάκη. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα και πολύ φαντασμαγορικές. Ενώ ο ακραίος ανθρώπινος σαδισμός, οι πράξεις βίας που ξεπερνούν τη φαντασία μας για το τι θα μπορούσε κανείς να κάνει, όπως ήταν αυτό το έγκλημα που συνέβη στα γλυκά νερά, αυτά προφανώς με έναν περίεργο και διαστραμμένο τρόπο ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη. Και επειδή ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη και διεγείρουν αυτά τα περίεργα, τα ανακλαστικά που θέλουν όλοι να πάνε, να σκοτώσουν, να γδάρουν, να κρεμάσουν αυτούς που τα διέπραξαν αυτά, αποδεικνύοντας ότι η ειδονή της βίας δεν βρίσκεται μόνο στην πλευρά των κακοποιών, την ώρα που γίνεται αυτή η αναμπουμπούλα, χαίρεται και ο Βελόπουλος και λέει ότι χρειάζεται ένας νόμος για την νομιμοποίηση της οπλοκατοχής. Γιατί, ας δούμε ένα παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να, ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα του τι καλά που λειτουργεί η οπλοκατοχή. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και αυτό, με συγχωρείτε, δεν ήταν μόνο από τον Βελόπουλο. Και ο Τσιάρας πήγε να απολαύσει και αυτός λίγη δόξα και δημοσιότητα χρησιμοποιώντας το κλίμα αυτών των ημερών, το κλίμα του αυθόρμητου και πολύ εύλογου αποτροπιασμού που δημιουργούν οι ειδήσεις που ακούσαμε, από τα, η περιγραφή της είδησης αυτής από τα γλυκά νερά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πολύ απλά πράγματα τα οποία θέλουν φροντίδα, περίσκεψη, προσοχή, οργάνωση, αναλυτική συζήτηση με στοιχεία, να μην πληρώνουν άνθρωποι που δεν φταίνε, να μην τσακίζουμε ακόμη περισσότερο τις ζωές φυλακισμένων, βρίσκει ο άλλος μια ευκαιρία να πει ότι χρειάζεται βεβαίως αυστηροποίηση. Γιατί όταν απευθύνεσαι σε ένα συντηρητικό κοινό, Όσο και να του πεις ότι θα περνάνε λίγο ακόμη χειρότερα οι φυλακισμένοι, θα χαρεί. Σου λέει φυλακισμένοι είναι. Τι με νοιάζει εμένα. Και αυτό είναι βεβαίως κάτι, το έγραψε πολύ ωραία ο Στρατής Μπουρνάζος, ο οποίος νομίζω ότι ανήκει στην μικρή παρέα εκείνων των ανθρώπων που τα λένε πάντα καλά. Δεν είναι αμφιλεγόμενες οι απόψεις του, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οξύ και δίκαιο αισθητήριο, είναι πάντα πολύ εύστοχες οι παρεμβάσεις του, και έλεγε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος, και ο Καμπαγιάννης έγραψε γι' αυτό, είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η εκμετάλλευση της συγκυρίας προκειμένου να βγεις να πεις και εσύ πάνω στη γενική κατακραυγή εναντίον ενός όντως ιδεχθούς εγκλήματος, να βγεις να πεις ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη βία, είτε από την πλευρά του κράτους που θα τιμωρεί ακόμη αυστηρότερα τα εγκλήματα, είτε από την πλευρά της ίδιας της κοινωνίας, η οποία θα πρέπει να οπλιστεί, να έχουμε όλοι κουμπούρια σπίτια μας και, καταλάβατε, να αντιμετωπίζουμε το έγκλημα ή να βλέπουμε παιδάκια να τα δολοφονούν στα σχολεία. Ναι, είναι ό,τι κάτσι είναι αυτή η αντιμετώπιση, και προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πώς αντιμετωπίζεις γενικά, με κώδικες. Πώς αντιμετωπίζεις γενικά το έγκλημα, τις ποινές κλπ. Αυτό θέλει σκέψη, θέλει συναντήσεις, θέλει όλα τα στοιχεία να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε, θέλει ανάλυση του σωφρονιστικού συστήματος. Καλά, θέλει και το σύστημα να είναι σωφρονιστικό. Και είναι κάτι το οποίο το κάνει μονίμως η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες φορές έχω ακούσει τον Τσιάρα να λέει θα αυστηριοποιήσουμε τις ποινές εκεί πέρα. Και πάλι είναι το γνωστό με το πόλεμο που έχει ξεκινήσει, το νόμο Παρασκευόπουλου, και ότι για όλα αυτά ο νόμος Παρασκευόπουλου, γιατί σίγουρα και πάντα λέγεται, ξέρω εγώ, όταν γίνεται ένα έγκλημα, κάθε φορά θα υπάρχει μια διαρροή που μπορεί να παίζει, να έχει βγει μια φορά, να έχει βγει αληθινή και 15 φορές όχι, ότι μάλλον είχε αποφυλακιστεί με τις ευεργετικές προποθέσεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Εν τω μεταξύ, ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι κάτι σαν να λες Μπάφη Καρανίκας. Σαν να λες Καρανίκας, είναι αυτό. Κάπνισμα Πολάκης. Δηλαδή, είναι κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργεί αντανακλαστικά έτσι. Τσακ, λες νόμος Παρασκευόπουλου. Λείπει μια συνεργασία της Χιάρα Παρασκευόπουλου τώρα σε ένα επόμενο νομοσχέδιο. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, οπότε έχεις αυτό. Είναι η περίπτωση με το. Είναι μια εκμετάλλευση για μικροπολιτικό χαρακτήρα, στην καλύτερη για να προωθήσεις την ατζέντα σου στη χειρότερη, και είναι ανάλογη περίπτωση με αυτό που είχαμε δει με τα πανεπιστήμια. Είχε τη συγκεκριμένη υπόθεση της ΑΣΟΕ, καταδικαστέα κλπ. Και όλο αυτό το. Όχι, είχαμε γράψει κιόλας. Καταδικαστέα, και... αλλά μην σκάσουμε κιόλας. Λέμε τον Πρίτανη τώρα. Ναι, ναι, τον Πρίτανη. Καταδικαστέα, αλλά μην σκάσουμε κιόλας. Ναι. Όχι, ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Και, και είχε την κυβέρνηση να σου λέει: ωραία. 30 εκατομμύρια, που είναι παραπάνω, 50 εκατομμύρια πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ. Την επόμενη μέρα. Κάτσε, όπα. Δεν γίνεται να μην σχολιάσει και όλο αυτό το κενό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση σε όλο αυτό με την αυστηροποίηση των ποινών και το τέτοιο. Το πόσο σε έχουν πρίξει με την ασφάλεια. Δηλαδή, okay, ρε παιδιά, τι άλλο να γίνει για την ασφάλεια? Τι να κάνουμε, γκυλοτίνα να βάλουμε, να προσλάβουμε και άλλους αστυνομικούς, μπας και κάποιοι από αυτούς ασχολούνται με το κοινό έγκλημα και όχι να παρακολουθούν αναρχικούς? Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Είναι και εκείνα τα στοιχεία. Πώς προκύπτει η αυστηροποίηση, ας πούμε, των ποινών, όταν ο Χρυσοχοίδης πριν δύο μήνες παρουσίαζε στοιχεία για να απαντήσει, με αφορμή τον Καραϊβάζ, όχι πριν δύο μήνες, λιγότερο, για να απαντήσει στον Τζίπρα και έλεγε για την εγκληματικότητα που έχει μειωθεί το 2021, μετρώντας 9 μήνες καραντίνας, εντωμεταξύ, άλλο αυτό. Θυμάσαι ένα εξελάκι που είχε βάλει και λέει τόσα. Οι μετρήσεις της εγκληματικότητας τώρα είναι μια κάπως αστεία υπόθεση. Μειώθηκαν οι ληστείες, τι θες τώρα? Εντάξει, γιατί δεν κυκλοφορεί κανένας. Είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι όλοι σπίτια. Είναι όλοι σπίτια. Μπράβο στον κύριο Υπουργό. Ποιον θα και, και με τα γλυκά νερά ξαναείχαμε. Είχαμε τηλεφώνημα με Μητσοτάκη για να πει ότι να διερευνηθεί τάχιστα η υπόθεση. Μ' αρέσει που πρέπει να το τονίσουν αυτό, και με τον Καραϊβάζ το ίδιο είχαμε μια μέρα μετά την τηλεφωνία. Δηλαδή, αν τώρα... πρέπει να του το πει του Υπουργού. Ξέρω. Τόσο τέτοιο δεν το καταλαβαίνει μόνος του, είναι λίγο. Να το πεις του Υπουργού. Μήπως δεν το έχει διαβάσει. Ο Υπουργός θα τη διερευνήσει. Ξέρω εγώ. Εντάξει τώρα, αυτά νομίζω ότι είναι. Πώς είναι που γίνεται ένας σεισμός και φοράει ο Χαρδαλιάς μπουφάν? Δεν πας με γραβάτα σε σεισμό. Ναι. Όλοι το καταλαβαίνουν. Ναι, ναι. Θέλει μπουφάν. Mm-hmm. Εντάξει. Επίσης, πλημμύρα. Θέλει γαλότσα. Αυτό είναι ένας ενδυματολογικός κώδικας που λέει πώς συμβολίζεται στην κοινή γνώμη ότι ασχολείσαι με τα προβλήματα των ανθρώπων και δεν τα έχεις όλα γραμμένα να παίζεις σκάκι. Να μην ποτένεις τώρα και φανεί πολύ συγκεκριμένη αναφορά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Ανδρέα Λοβέρδο, που είναι και οι τρεις πολύ καλοί ταινίστες. Έτσι γίνεται και με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή γίνεται κάτι και λες, είπε ο Πρωθυπουργός να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Λες και ξέρω εγώ τι. Μήπως θα μπορούσε να πει το ανάποδο? Παιδιά, εντάξει, αυτό δεν πολύ ψήνομαι. Κλάιν. Tweet Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, μωρέ. Οκ. Βασικά, tweet Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ηχητικό μήνυμα. Πρέπει να δείξουν ότι κάτι κάνουν, γράφει ο Γιάννης. Ακριβώς αυτό είναι. Μονίμως. Και στα τηλεπαράθυρα, δηλαδή, προαναγγέλλεις μια αυστηροποίηση σε τηλεπαράθυρο. Βγαίνει ο υπουργός τώρα και λέει: τι θα κάνετε γι' αυτό? Θα αυστηροποιήσω τις ποινές, γιατί κάτι πρέπει να κάνω. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο ότι πρέπει να πεις: οκ, συμβαίνουν. Δεν είναι. Βγαίνεις ακριβώς για να το υποσχεθείς αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα βγαίνεις να μιλήσεις για το ζήτημα. Το έγραψε και αυτό ο Καμπαγιάννης. Για να φαίνεται υπουργός τώρα, δεν θα νομοθετούμε κάθε εβδομάδα ανάλογα με το ότι κάτσει. Τι παίζει στην επικαιρότητα. Δηλαδή, ναι, αν είναι κάθε φορά σε κάθε έγκλημα να ρίχνουμε και 5 χρόνια σε μια κατηγορία, στο τέλος θα πηγαίνουν όλα ισόβια. Δεν έχει. Ναι. Και, υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι εντελώς άδικο. Δηλαδή, ήθελα να κάνουν να είναι οριζόντιο κακούργημα το θέμα των Μολότοφ. Γιατί δεν ξέρω, θα κάνουμε τα τρικάκια. Στο τέλος θα πηγαίνεις, θα πετάς τρικάκια, τα φωνικά τρικάκια του Ρουβίκονα, και θα πήγαινε όλοι για κακουργήματα μέσα. Και, γιατί υπήρχε και στην ιστερία τόσων χρόνων. Ήτανε, μα πώς γίνεται να μην τους πιάνετε? Και χαρτιά πετάνε κανείς. Ρε παιδιά, δεν πας φυλακή για χαρτιά και μπογιές, τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είναι σαν αυτά τα όνειρα που βλέπεις, που δεν γίνεται τίποτε, αλλά υπάρχει κάπως μια αργή κίνηση όλων των προσώπων. Σαν τα θρίλερ που ακούγεται μία νότα μόνο. Οπότε, ακόμη και να μην συμβαίνει τίποτα, όλα φαίνονται πολύ τρομακτικά. Κάπως έτσι είναι και με τις ειδήσεις και με τα χαρτάκια του Ρουβίκονα. Και με τις... ναι, αλλά... είναι κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί σε έγκλημα, δεν είναι επικίνδυνο, είναι χαρτιά, το πολύ να κοπείς δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σου λέει, οι ιδέες είναι δυναμίτης. Άρα έχουν ρίξει δυναμίτη στα θεμέλια της κοινωνίας. Τα έχει πει ο Μητσοτάκης αυτά. Ξεκινάς τις μπογιές, μετά η Μολότοφ, μετά το Καλάσνικοφ, μετά 17 Νοέμβρη. Ας τους πιάσουμε τις μπογιές, τους πηγαίνουμε με τρομονόμου. Εντάξει. Δεν ξέρω τι λάθος βρίσκεις σε αυτό, Θάνο. Εμένα λογικό μου φαίνεται. Ελεύθερη στην Ελλάδα ή τρικακοκατοχή? Και ένα freedom εκεί, William Wallace στο Braveheart. Τέτοια, να ευγνωμονείτε που είναι ακόμα ελεύθερα αυτά. Έτσι. Το θέμα, λες, είπες για τα thriller και έτσι κινείται, είναι αυτά τα υπόκρουση στα αστυνομικά ρεπορτάζ. Εκείνα τα ηχητικά που βάζουν στα κανάλια δεν είναι πολύ ωραία. Τα γκαγκαμπούμ και μετά έχει φυλάδια. Όχι, γενικά το λέω σε όλα αυτά. Αλλά τα κανάλια να το κάνουν αυτό. Η κυβέρνηση, αν γίνεται, να μην το κάνει και να μην λειτουργεί έτσι. Αυτή η διάκριση που κάνεις μου φαίνεται πολύ τεχνητή. Που λες άλλο τα κανάλια, άλλο η κυβέρνηση. Αυτό μου φαίνεται ότι αυτά τα στεγανά που προσπαθείς να θέσεις ανάμεσα στην δημοσιογραφία και την άσκηση της εξουσίας με προβληματίζουν πάρα πολύ. Αναμένουν τη συναισθηματική επικύρωση, λέει η Φωτεινή, για τις συζητήσεις. Πατάνε πάρα πολύ στο συναισθηματισμό. Δηλαδή στα πανεπιστήμια αυτό έγινε. Επίκληση στο συνέστημα. Τύπου, για τον Μπρίτανη και πάρτε και την εικόνα κλπ. Και δώστε να συζητάμε για την φορά που επιτέθηκαν στο Συρίγο εκτός πανεπιστημίου. Και άλλα τέτοια ωραία. Βγάζουν την ψυχραιμία από τη συζήτηση, την οποία τη θέλουν αυτοί που δεν έχουν τα λογικά επιχειρήματα, θα πω εγώ. Αλλά το θέμα μας θα πρέπει να είναι και ο Μπάφος. Δηλαδή, πού θα, ως πού οδηγούμαστε. Τώρα έχουμε... που λέτε για επιχειρήματα και συνέστημα και τέτοια, να μιλήσουμε εκτός από τους Μπάφους. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, Θάνο, που απασχολεί πάρα πολύ όλους εσάς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Η Μακεδονία μας, Θάνο. Η Μακεδονία μας. Γιατί τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Σκεφτόταν πώς θα πουλήσει τη Μακεδονία, κάνοντας παφαπούφα στο Μαξίμου. Την αντάλλαξε με τις συντάξεις. Την αντάλλαξε με τις συντάξεις, στρίβοντας και ένα Μπάφο. Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι. Δήθεν φαρμακευτική. Μην με πηγαίνει σε αυτή τη μαύρη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήταν ο Τσίπρας με τον Ζάεφ και έτσι κάναν και ένα τσιγαριλίκι. Σύμφωνα με. Δεν ξέρω, δεν έχει υποθεί ακόμα αυτά τη Νέα Δημοκρατία, έχει υποθεί μέχρι Μαξίμου. Αλλά τον Πάπε Παπαδημητρίου. Ας κάνουμε κάτι κι εμείς. Ναι, να βοηθήσουμε. Και αυτός ο συνδυασμός έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί καταραίει γενικά εδώ και μερικές εβδομάδες. Αλλά πλήρως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θέλουν, έχουν να ψηφίσουν κάποια μνημόνια συνεργασίας, mm-hmm. που εντάσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας των Πρεσπών. Mm-hmm. Τώρα τι γίνεται όμως. Έχει πέσει πολλή δουλειά, παιδιά. Ναι. Έχει πέσει πολλή δουλειά. Αυτή ήταν η δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου. Λέει, η κύρωση των συμφωνιών θα προσαρμοστεί στις νομοθετικές προτεραιότητες και όχι το αντίστροφο. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσα πολλά παιδιά που πρέπει να ψηφίσουν που δεν προφταίνουν να ακυρώσουν τα μνημόνια συνεργασίας με την κυβέρνηση. Εδώ και 4 μήνες σημαίνει αυτό. Ναι, mm-hmm. Γιατί παιδιά τώρα έχετε δει πως δουλεύουνε, έχετε δει με τι ρυθμούς δουλεύουνε. Δεν προφταίνεις να τους δεις. Mm-hmm. Ζήν, πώς έκανε ο Άδωνης, mm-hmm. Ζήν, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα βεβαίως ο Πολάκης, που είναι, ξέρετε, ο Πολάκης τώρα, κεφαλαία, mm-hmm. παφαπούφα, ναι. αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Είπε ότι δεν πάνε για εκλογές και γι' αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα σενάρια των εκλογών, αλλά μπορώ να σταθώ στο ότι, όπως και να το κάνουμε τώρα, αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι λες, Είπες για την Μακεδονία μας και εδώ στη Μακεδονία μας και τη δίνουν τη Μακεδονία μας και μετά μόκο και μετά δεν θέλεις να φέρεις στη Βουλή τα μνημόνια συνεργασίας γιατί ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο θα σου στοιχήσει. Εσύ Κωνσταντίνα, αυτό δεν είναι λαϊκισμός, αυτό που αναφέρεται αρνητικά ως λαϊκισμός. Είναι. Ναι. Υποχώρηση, mm-hmm. απέναντι στις απαιτήσεις του κόσμου. Μπορεί να είναι υποχώρηση απέναντι σε ανόητες απαιτήσεις του κόσμου, τις οποίες έχεις πολύ συστηματικά καλλιεργήσει, αλλά είναι ένα υπόλοιμα δημοκρατίας. Όπως είναι γενικά ο λαϊκισμός, αυτό που ονομάζουν λαϊκισμό, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που ονομάζουν λαϊκισμό είναι η παρουσία του λαού στην πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει έπρεπε να το κάνεις αυτό, αλλά δεν το κάνεις γιατί είσαι λαϊκιστής και στην πραγματικότητα εννοώ φοβάσαι το πολιτικό κόστος. Και σε αρκετές περιπτώσεις αυτό είναι ένας πολύ αρνητικός και κακόπιστος τρόπος για να περιγράψεις τη δημοκρατία. Δηλαδή ότι θα πρέπει οι αποφάσεις να έχουν την νομιμοποίηση που παρέχει η συμφωνία του κόσμου. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τα καλλιεργήσατε αυτά, παιδιά. Τι να φταίει και ο κόσμος. Τι να φταίει και ο κόσμος. Τόση ασπίδα που είδε όλο αυτό το καιρό στους δρόμους. Τόσο βουκεφάλα. Κάπου παρασύρθηκε και ο κόσμος. Έτσι είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε αυτό και έχουμε και υπάρχει και η πληροφορία, νομίζω μεταφέρθηκε στο Λίμπρε, για το θέμα φαρμακευτική κάναβη, ότι όχι μόνο ζήτησε συγγνώμη ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε κάναμε λάθος το 2018, αλλά συμμετέχει και στη συγγραφή του νομοσχεδίου ο Καρανίκας, το οποίο καταθέτει η Νέα Δημοκρατία. Και είναι ο συνδυασμός με το πρόσωπο, έτσι, σύμβολο, το λέγαμε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Το λέγαμε στο ραδιόφωνο, σωστά? Για πες. Το λέγαμε στο ραδιόφωνο μεταξύ μας. Ότι είναι το τεμ, τέλος πάντων, αυτό που όλο το θέμα της, σε μεγάλο βαθμό το θέμα αριστεία υλοποιήθηκε πάνω στο πρόσωπο του Καρανίκα. Είναι ένα tweet του Μητσοτάκη από το 2016, ότι μας κυβερνούν οι Καρανίκες, κάτι τέτοια γράφει, και εδώ ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος της σκληρής δουλειάς. Το Μητσοτάκη για τη σκληρή δουλειά, που ο κόσμος της εργασίας. Το 2016. Και αυτό έχει ξεκινήσει. Είναι στα βασικά συστατικά αυτού που λέμε αντισύριζα μέτωπο. Το αντισύριζα μέτωπο έχει ένα χαρακτηριστικό ότι δεν αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ στα σοβαρά. Δηλαδή τα μνημόνια, έτσι, τα ψηφίζουμε παρέα, δεν υπάρχει και αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Ψηφίζουμε όλα μαζί τις μνημονιακές δεσμεύσεις και μετά τη λέμε και όλα στο ΣΥΡΙΖΑ για τις επενδύσεις, ας πούμε, και λέμε η πρώτη σας επένδυση είναι ο Μπάφος και η Κόσκο και η Φράπορτ ήταν δικά μας. Και όλο αυτό της αριστείας βασίστηκε σε αυτό το κομμάτι και στους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία σε ένα χρόνο πέρασε το ρεκόρ του ΣΥΡΙΖΑ με τους μετακλητούς. Άρχισε να διορίζει ανθρώπους που θα είναι σαν να έχουν 10 πτυχία. Διοικητές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χωρίς πτυχίο, αλλάζοντας τον νόμο για χάρη τους. Η ΕΡΤ ήταν κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά μπήκε ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και γενικά είδαμε στην πράξη το τι σημαίνει αυτό. Ήταν το. Τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης γράφει μαζί με τον Νίκο Καρανίκα νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάναβη. Αυτό τώρα, αν στο λέγανε, ρε Θάνο, θα το πίστευες? Να σου έλεγε κάποιος, Θάνο, ένας προφήτης με μακριά γένια, να σου έλεγε, Θάνο, αγόρι μου. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο θα περάσει από τη Νέα Δημοκρατία και θα το γράψουν μαζί με τον Καρανίκα αφού πρώτα του ζητήσουν συγγνώμη. Θα το πίστευες? Δεν θα το περίμενα, ναι. Γι' αυτό θέλει ένα βλέμμα ανοιχτό. Αυτό δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια, να συμβαίνει. Ο κάθε δηλαδή πίστευα, είχα υπόψη σίγουρα ότι ήταν θετικό με το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης, έτσι. Και όντως ήταν γνωστό ότι το έχει χειριστεί ο Νίκος Καρανίκας. Και το κάνει καλά, από ό,τι φαίνεται. Σίγουρα ο Γεωργιάδης το έβριζε, είπε κάναμε λάθος. Ο Πρωτοσάλτε που τα λέει λίγο έξω από τα δοντιά, γιατί έχει το δίθεν δημοσιογραφικό προφίλ, είπε ότι τα λέγαμε για να τα πούμε. Για να κάνουμε κριτική, για να κάνουμε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν το περίμενα. Πίστευα ότι θα έμενε πάντα ως το τέμ. Δεν περίμενα την αποκαθήλωση αυτού το τέμ αντιαριστείας στο οποίο ήρθε να πατήσει ο Βασίλης, ο Κικίλιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι εγώ. Είναι φυσιολογικό να λες το λέγαμε για να το πούμε? Δηλαδή είναι κάτι που μπορείς να το πεις και μετά να υπάρχεις και να κυκλοφορείς και να μην σε κοροϊδεύει κανένας? Γίνεται αυτό? Εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί να λες το λέγαμε για να το πούμε. Αυτό δηλαδή μπορεί να το πει στην παρέα σου. Μπορεί να το πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Να σου πει, ρε παιδιά, εδώ πέρα τι βλακίες λέγαμε, και να το πει, Κυριάκο, αυτό το λέγαμε για να το πούμε. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν να λες στον κόσμο ότι το λέγαμε για να το πούμε? Δεν δημιουργεί δηλαδή αυτό την εύλογη απορία? Αυτά που λες τώρα, τα λες για να τα λες, ή τα όπως λέμε, τα θέλεις και τα λες ή σου ξεφεύγουν, ή τα λες επειδή τα πιστεύεις και έχουν κάποιο νόημα πολιτικό? Δεν γίνεται ένας άνθρωπος να λέει χωρίς να κοκκινίζει και χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια ότι αυτά τα λέγαμε για να τα λέμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε πει το ίδιο για το ΕΚΕΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο? Κατηδίαν όμως ήταν. Ναι, στο λέω γιατί θέλω να τα ακούν. Ναι, αλλά αυτό ήταν τηλεφώνημα στον Μπάγκαλο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έλεγε ποτέ. Ναι, ναι, όχι δημόσια. Δεν θα έλεγε δημόσια τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα υπονομεύει κάθε νόημα που έχει το να μιλάς. Το να μιλάς δημόσια. Πάτμαν, γιατί να μην γίνεται, Κωνσταντίνε, τι τους εμποδίζει? Είναι αυτό που λέει η πεθαρά μου. Τι θα σε σταματήσει, το μυαλό? Το καταλαβαίνω, ναι. Τι τους εμποδίζει, πράγματι, ναι. Η συνείδηση, η ηθική, τίποτε από όλα αυτά. Ναι. Κοίταξε, το μόνο που θα έλεγα είναι ότι μακροπρόθεσμα είναι κάτι το οποίο υπονομεύει τον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή υπάρχει μια δυσπιστία προς την πολιτική, την οποία την υφίστανται και οι ίδιοι. Αλλά το μακροπρόθεσμα δεν ενδιαφέρει κανέναν εδώ πέρα. Καλά, για τη συμφωνία των Πρεσπών είναι κατατεθειμένα. Δεν θυμάμαι πόσους μήνες είναι κατατεθειμένα τα μνημόνια συνεργασίας στη Βουλή. Η κατάσταση είναι λίγο ότι πρέπει να διαβάσεις, ξέρω εγώ, ή να, για την εξεταστική, και ασχολείσαι. Κοίτα ένα χνούδι. Δεν μπορώ τώρα. Έχω να καθαρίσω το σπίτι. Δεν μπορώ τώρα. Και έχει πάρει παράταση η όλη φάση. Δεν θα έχουν και θερινά τμήματα τελικά λόγω της προανακριτικής για τον παπά. Άλλο μεγάλο φιάσκο. Προανακριτική για τον Καλογρίτσα ένα μήνα χωρίς να καταθέσει το πρόσωπο που τον αφορά. Καλά πάει και αυτό. Έχουν γίνει απαραίτητες κολοτούμπες από κάποιους, βλέπε Άδωνης Γεωργιάδης, στο θέμα Βόρεια Μακεδονία, αλλά υπάρχει ακόμα η αντίθεση των βουλευτών που εκφράζονται μέσω του Αντώνη Σαμαρά. Επομένως, δεν το φέρνουν και το παρατείνουν γιατί δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν υπάρχει δεδηλωμένη στο, σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θα το καταψηφίσει ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να απουσιάζει, να έχει πρόβλημα στο μάτι, να δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν οι βουλευτές της Νουδού, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, που θα έχουν κάποια προβληματάκια σε αυτό. Και γίνεται, υποθέτω ότι θα γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό το απαραίτητο κοινοβουλευτικό μασάζ. Θυμάστε την έκφραση κοινοβουλευτικό μασάζ? Μεγάλες εποχές ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τα φέρναν όλα και ήταν το μασάζ. Γιατί εντάξει, οι άλλοι τα ψηφίζουν όλα, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι θέλανε και τα πραγματάκια. Οπότε ήταν το μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το έκανε σηκών. Ήταν λίγο. Μέσα στο τσακαλώτο να κάνει μασαζάκι, ξέρω. Στο φίλο. Δεν χρειάζεται. Αυτό θα είναι λαϊκισμό. Τώρα έγινε λαϊκισμό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το βράδυ στις 8 η ώρα να παρακολουθήσετε, έχει μια εκδήλωση και θα κάνω κι εγώ ερώτηση. Έχει τα ψηφιακά του εγγένεια το κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Θα γίνει μια συζήτηση που θα τη συντονίσει ο Κώστας Ράπτης. Τον ξέρετε τον Κώστα Ράπτη, να τον μάθετε άμα δεν τον ξέρετε τον Κώστα Ράπτη, που είναι στον Αθήνα 84 και γράφει και στο Capital για διεθνή. Πολύ αξιόλογος δημοσιογράφος. Και θα προβληθεί ένα βίντεο που έχει μέσα καλά και Βαρουφάκη, αλλά έχει και Τσόμσκι και τα λοιπά. Και μετά θα ακολουθήσει και μια συζήτηση, μια συνέντευξη τύπου. Εκεί μπαίνω κι εγώ και θα πω κάνω μια σοφή ερώτηση. Και θα είναι η Δανάη Στράτου, Σύση Βελισσαρίου, Σωτήρης Μητραλέξης, Νίκος Καναρέλης και συντονισμός ο Κώστας Ράπτης. Θα το δείτε στο site μας που θα γίνουν όλα αυτά. Στις 8 η ώρα το βράδυ θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά από μας. Αύριο πάλι εδώ, πάλι αυτοί. Γεια σας. Γεια. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b